trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o kolejnym pożarze w całej serii pożarów składowisk odpadów. Zrzucie wody na Tamie we Włocławku pod lupą prokuratury. I powrocie posłów do prac nad pomocą dla frankowiczów. Na początek trwający od wczoraj pożar składowiska chemikaliów w miejscowości Wszedzień w Kujawsko-Pomorskiem. Na szczęście jest już on opanowany. Nikomu nic się nie stało. Ogień został zlokalizowany. Pożar nie przybiera na sile i nie rozprzestrzenia się. Działania były bardzo trudne, ponieważ paliły się różnego rodzaju chemikalia, których tak na dobrą sprawę nie wiemy, jakie one są. Informował w TVP Info komendant kujawsko-pomorskich strażaków Janusz Halak. Wciąż aktualny jest jednak apel o nieotwieranie okien i niewychodzenie z domu, bo w powietrzu unosi się toksyczny dym. Sprawą ostatnich pożarów składowisk odpadów zajmie się o 10:00 rząd. Problem jest ogromny, przyznał rano w radiowej jedynce minister środowiska Henryk Kowalczyk. Jego zdaniem to mogą być celowe podpalenia. Oczywiście dowodów w tej chwili na te sprawy nie mamy twardych, ale trudno uwierzyć w przypadek, kiedy kończy się zezwolenie i zaczyna płonąć składowisko. Chodzi o zezwolenie na gromadzenie odpadów, a do pożarów składowisk śmieci doszło także ostatnio w Warszawie, Zgierzu i Trzebini. Dziś wszystko będzie czarno na białym. Komisja Europejska opublikuje propozycję podziału pieniędzy między unijne kraje w nowym budżecie na lata 2021-2027. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że z polityki spójności nasz kraj otrzyma 64 miliardy 400 milionów euro. To prawie 20 miliardów euro mniej niż w obecnym budżecie, ale i tak Polska pozostanie największym beneficjentem Funduszy Spójności. W nowym budżecie wraz z Polską stracą kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Węgier, Czech, Słowacji i państw bałtyckich komisja również przewiduje 23-24% cięcia w polityce spójności, z której finansowane są projekty na drogi, koleje czy oczyszczanie ścieków. Powodów jest kilka. Zyskują najbiedniejsi, czyli Rumunia i Bułgaria, a Polska jest bogatsza niż 7 lat temu. Ponadto większe transfery pójdą przede wszystkim na południe Europy, do Grecji, która otrzyma o 8% funduszy więcej, a także m.in. do Włoch i Hiszpanii. Wprawdzie PKB jest nadal dominującym kryterium przyznawania funduszy, ale w mniejszym stopniu niż obecnie i pod uwagę brane jest również bezrobocie wśród ludzi młodych. Poza tym pieniędzy w nowym budżecie będzie mniej, w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii zabraknie brytyjskiej składki do wspólnej kasy. Przewidziano też nowe cele jak polityka obronna i migracja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy, że to na razie projekt budżetu, ostatecznie jego kształcie zdecydują unijne kraje, wymagana jest jednomyślność. Prokuratura we Włocławku bada sprawę zrzutu wody z tamtejszej Tamy do Wisły. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Ptaków. Obecnie są prowadzone czynności w kierunku ustalenia, czy doszło do przestępstwa z artykułu 181 kodeksu karnego, czyli ogólnie mówiąc zniszczenia środowiska przyrodniczego. Mówi szefowa włocławskiej prokuratury okręgowej Justyna Prechowska. W sobotę Tama zrzuciła wodę z powodu planowanego przepływu ciężkiej barki z Płocka do Gdańska. Poziom Wisły podniósł się o metr. Zagroziło to tysiącom ptaków i piskląt na łachach i brzegach rzeki. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zapowiedział kontrolę zrzutu. Tak, żeby mieć jasny obraz sytuacji i żeby móc ewentualne błędy, które mogły się pojawić, wyeliminować. Prezes przekonuje jednak, że zrzut był konieczny, bo armatorzy barki dopełnili wszelkich formalności. Mogliby wystąpić do sądu o duże odszkodowanie. Rzeczniczka Fundacji WWF Katarzyna Karpa-Świderek mówi, że trzeba zmienić przepisy. Przyjrzeć się im, bo one musiały być konsultowane między innymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, zastanowić się, dlaczego zostały zaopiniowane pozytywnie. Jeśli prokuratura uzna, że doszło do przestępstwa, jego sprawcom grozi do 5 lat więzienia. Długo leżały w sejmowej zamrażarce, dziś sejmowa podkomisja wraca do prac nad projektami ustaw, które mają pomóc kredytobiorcom zadłużonym w obcych walutach, głównie we franku szwajcarskim. Propozycje prezydenta zakładają zwrot przez banki nienależnie pobranych różnic kursowych oraz ułatwiają skorzystanie z pomocy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Z kolei rozwiązanie proponowane przez ugrupowanie Kukiz15 zakłada unieważnienie kredytów walutowych i przewalutowanie na złote z odpowiednim oprocentowaniem. Propozycja przedstawicieli PO zakłada przewalutowanie po obecnym kursie i podział ryzyka kursowego między kredytobiorcę i bank. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jeszcze w tym tygodniu ma dojść do spotkania Rady NATO-Rosja. Zapowiedział to wczoraj w Warszawie sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Wojciech Cegielski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił w Warszawie, że takie rozmowy są ważne, by próbować przezwyciężyć problemy we wzajemnych relacjach Zachodu i Moskwy. Rosja to nasz sąsiad i to się nie zmieni. Powinniśmy nadal angażować się w dialog z Rosją. Takie spotkania są ważne, bo dają podstawę do rozmowy o trudnych sprawach, takich jak na przykład kryzys na i wokół Ukrainy. W 2014 roku po aneksji Krymu i po rozpoczęciu się konfliktu na wschodzie Ukrainy NATO zawiesiło niemal całkowicie współpracę z Moskwą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Nie wiadomo jeszcze, czy i którzy piłkarze zjedli śniadanie. Wiadomo jednak, że dziś wszyscy zawodnicy pojawią się w Arłamowie, gdzie odbędzie się ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Adam Nawałka zapewnia, że przygotowania do mundialu przebiegają zgodnie z założeniami, ale trzeba jeszcze kilka rzeczy poprawić. Jeszcze nie jesteśmy zadowoleni do końca, jak to wygląda, zarówno w obronie, jak i w ataku. Co do przygotowania mentalnego, cały czas pracujemy nad tym, jest to niezwykle ważne. Do tej pory pokazywaliśmy, że to przygotowanie mentalne zawsze było na odpowiednim poziomie. A wczoraj rozegrano kilka meczów międzypaństwowych. Portugalia dość sensacyjnie zremisowała z Tunezją 2-2, Francja wygrała z Irlandią 2-0, Włochy pokonały Arabię Saudyjską 2-1, a w prawdziwym szlagierze Mauritius wygrał z Malawi 1-0. Gratulujemy Mauritijczykom. Teraz motosport. Jakub Przygoński, Tom Kosul zajęli trzecie miejsce na mecie pierwszego etapu rajdu Kazachstanu, piątej rundy Pucharu Świata w rajdach terenowych. Dziś kierowcy będą mieli do przejechania 430 km. I na koniec koszykówka. Golden State Warriors po raz czwarty z rzędu awansowali do finału ligi NBA. W decydującym meczu ekipa ze stanu Kalifornia wygrała na wyjeździe z Houston Rockets 101-92. O szczegółach Jan Pachlowski. O triumfie zespołu Golden State przesądziła trzecia kwarta wygrana przez drużynę z Kalifornii 33-15. Wcześniej to gospodarze utrzymywali około 10-punktową przewagę i do przerwy grali świetnie. W drugiej połowie walczyli ambitnie, ale przede wszystkim zawodziła skuteczność, szczególnie w rzutach za 3 punkty. W szeregach Rockets brakowało czołowego gracza Chrisa Paula, który od kilku dni ma problemy ze ścięgnami. Praktycznie do ostatnich chwil ważyły się jego losy. Gwiazda wojowników Steph Curry uzyskała 27 oczek i w decydującym momencie poderwała kolegów do walki. Świetnie zagraliśmy drugą część, pomimo szalonej atmosfery w hali, którą stworzyli kibice gospodarze. W tym decydującym siódmym meczu jesteśmy szczęśliwi, że znowu gramy w finale. Podsumował Steph Curry. O mistrzostwo NBA czwarty raz rzędu koszykarze Golden State rywalizować będą z Cleveland Cavaliers. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. o wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. To będzie słoneczny dzień, tylko na Dolnym Śląsku po południu zachmurzy się i przelotnie popada możliwe także burze. 27 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Rzeszowie, 28 w Łodzi, Lublinie i Augustowie, 29 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu i Krakowie, 30 stopni w Koszalinie, Pile i Katowicach, 31 w Gorzowie, Opolu i Szklarskiej, Porębie, w Szczecinie najcieplej 32. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Znaleźć odjazdowy prezent dla dziecka? Teraz możesz! W T-Mobile super zestaw w ofercie Mix. Smartfon Motorola Moto E4 Plus z modną deskorolką już za złotówkę. Wpadnij do sklepów i na T-Mobile.pl po super prezent i najszybszy internet mobilny w Polsce. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej sondaż na temat następcy Jarosława Kaczyńskiego, któremu oczywiście życzymy dużo zdrowia, ale sondaże są przeprowadzane w różnych okolicznościach. No i wygrał premier Mateusz Morawiecki. Co pani na to? Jak się pani podoba ta wizja? Pani redaktor, szefem partii Prawo i Sprawiedliwość zwycięskiej jest prezes Jarosław Kaczyński. Oczywiście. Premierem rządu polskiego jest Mateusz Morawiecki. Doskonały duet. Bo jasne, dzięki, ale czy to jest miła perspektywa na przyszłość? Jeszcze raz podkreślam. Prezesem jest Jarosław Kaczyński i chciałabym, żeby tak pozostało. A szefem rządu jest Mateusz Morawiecki i również bym chciała, żeby tak pozostało na długie lata, dlatego że prezes Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że możemy zmieniać Polskę, bo tylko dzięki jego wizji politycznej, umiejętności jesteśmy przy władzy. Rozluźnić atmosferę, porozmawiać o delfinie. Ale jeżeli mogę dokończyć, bo to też jest faktycznie kwestia, która w ostatnim czasie budzi dużo emocji, dosyć dla niektórych istotna, dla innych nie, ale warto to podkreślić. A Mateusz Morawiecki jest szefem rządu polskiego, członkiem Prawa i Sprawiedliwości, premierem, jakiego chcemy mieć, po skutecznym przede wszystkim. Komisja Europejska ma zaproponować dziś nową metodologię podziału pieniędzy na politykę spójności, przez co do Polski trafi ponad 23% mniej funduszy niż obecnie. A ogólnie zmniejszenie środków na politykę spójności ma wynieść w skali całej Unii 10%. I minister Konrad Szymański mówi, że to jest nie do przyjęcia, żeby nam i krajom Europy Środkowo-Wschodniej obcięto tak dużo. W negocjacjach budżetowych atutem, tak myślę, mogą być kolejne zmiany dotyczące sądownictwa. I co wtedy? Czy Polska będzie gotowa do dalszych zmian? Przede wszystkim są to wstępne propozycje, zaznaczmy. Takie propozycje nie przejdą. Mamy szeroki wachlarz państw, które nie podzielają rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską. Komisja Europejska miała w ostatnim miesiącu możliwość, by rozpocząć negocjacje budżetowe bardziej konstruktywnie, ale z tego nie skorzystała. Co to znaczy bardziej konstruktywnie? Tak, aby nie dzielić, a łączyć. Kraje Europy Środkowej zmagają się od wielu lat bardzo skutecznie z pozostałościami postkomunistycznymi. Trzeba to zauważyć, trzeba zwrócić na to uwagę, że to zapóźnienie nadrabiają. My jesteśmy gotowi do szukania kompromisu, ale podział ze środków z polityki spójności musi być sprawiedliwy, a kraje regionu muszą być traktowane uczciwie na tle innych potrzeb regionów. Przez kraje Europy Środkowej po prostu nie do zaakceptowania. To jest wstępna dopiero propozycja Komisji Europejskiej. Oczywiście, jest punktem wyjścia do negocjacji. Gotowość do ustępstw. To może być oczywiście taki nieoficjalny atut, niepodnoszony w negocjacjach, ale trzeba o tym pamiętać, że państwa Unii Europejskiej, że Komisja Europejska ma to z tyłu głowy. Czy my jesteśmy właśnie zdolni do tego, Polska, polski rząd, do kolejnych ustępstw w sprawie sądów? Pani redaktor, przy konstrukcji budżetu unijnego na przyszłe lata trzeba kierować się pewnymi określonymi kryteriami. Nie ma miary co do tego, jak zmierzyć praworządność. Polska jako niepodległy, suwerenny kraj ma prawo do wprowadzania zmian. My oczywiście jesteśmy otwarci na to, żeby słuchać, prowadzić dialog, ale mamy również prawo do tego, żeby w obrębie swoich granic wewnątrz kraju reformować system, chociażby do tej pory niewydolny. Jak słusznie zauważył premier Mateusz Morawiecki na jednym z ostatnich spotkań w Lublinie, przeciwnicy, którzy wychodzą na ulicę, mają na transparentach wolne sądy. Faktycznie one były do tej pory wolne, jak powiedział premier. I my to zmieniamy. Szybsze? Żeby były szybsze, skuteczne. Ale są szybsze żeby pani redaktor, nie było tak jak do tej pory, sędziów na telefon. To się zmienia i my mamy do tego prawo. Nie można kształtować przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej na nieistniejących, w oparciu o nieistniejące kryteria. A tak by było, jeżeli byśmy opierali budżet na następne lata na kryteriach dotyczących praworządności, bo jak ją zmierzyć? Nie ma takich środków. Zatem oczywiście rozmawiamy, dopracowujemy, uściślamy pewne zapisy w ustawach, które w polskim parlamencie zostały przyjęte, ale to nie może być miarą. Polska bardzo efektywnie wykorzystuje środki z polityki spójności, co regularnie określa w swoich raportach Komisja Europejska i na tle innych krajów Unii Europejskiej nie notujemy również żadnych problemów, jeżeli chodzi o wydatkowanie funduszy zaproponowanych w obecnej perspektywie. Idziemy dalej, ale nadal o pieniądzach. Czy rząd jest gotów na dołożenie, w cudzysłowie, 2 miliardów dolarów do stałej bazy w Polsce, amerykańskiej bazy, jeśli by zapadła taka decyzja? Już odpowiadam jednym zdaniem, tylko podsumuję jeszcze ten budżet. Żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania, potrzeba jedności. Państwa Europy Środkowej nie przyjmą rozwiązań, które będą dla nich niekorzystne, bo rozumiemy oczywiście lukę, która powstała po Brexicie, ale nie pozwolimy na to, żeby wykluczać. A poza tym Polska coraz mniej tych funduszy potrzebuje z tego względu, że ma swoje jak najbardziej propozycje i skuteczne środki zapewniające jej rozwój. Polska, wracając do pytam o bazę amerykańską, bazę i wsparcie wojsk amerykańskich. To zgromadzenie parlamentarne, które się zakończyło w polskim parlamencie, pokazuje, że nasza pozycja jest ważna. Polska również jest jednym z niewielu krajów, która wywiązała się ze swoich zobowiązań finansowych względem NATO. Na zakończonym właśnie zgromadzeniu parlamentarnym, ważnym ze względu na nadchodzący w lipcu szczyt w Brukseli, parlamentarzyści, ważne osoby w NATO omawiały również wzmocnienie wschodniej flanki. To jest dla nas faktycznie istotne. My potrzebujemy stałej obecności wojsk amerykańskich. Jesteśmy gotowi do tego, żeby w następnych latach zwiększać ponad te 2% PKB, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO, ale jesteśmy też cały czas w rozmowie, aby ta stała obecność była i cieszą nas ostatnie deklaracje, jakie zostały podjęte za oceanem. Czyli rozumiem, że rząd jest gotów, gdyby doszło do takiej decyzji, na pewne inwestycje infrastrukturalne na minister Błaszczak mówił o tym, flance. Że jesteśmy przygotowani do tego, żeby w trosce o bezpieczeństwo naszego kraju, ale również Europy, tego regionu środkowego, którym jesteśmy liderem, wiodącym państwem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wschodzie. Tak, musimy o to dbać. Jesteśmy gotowi do tego, żeby stopniowo zwiększać nakłady. Rząd bierze pod lupę serię pożaru wysypisk śmieci. Informację przedstawi minister środowiska na wniosek, czy też na życzenie premiera Mateusza Morawieckiego dzisiaj podczas obrad Rady Ministrów. Jest nawet, jak mówił dzisiaj w Polskim Radiu minister Kowalczyk, projekt ustawy, ale zastanawiam się, co tu może zrobić ustawa, jak może zapobiec prawdopodobnie działalności przestępczej. Przede wszystkim sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia. Na miejscu tego pożaru w Zgierzu był już wiceminister ochrony środowiska. Uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Już prowadzone są kontrole. Przede wszystkim badanie chociażby powietrza, czy nie ma katastrofy ekologicznej. Nie ma, zapewniam. Powietrze jest czyste, bezpieczne. Ale sprawa wymaga wyjaśnień. Będziemy bezwzględni w walce z mafiami śmieciowymi. Tak, ale zastanawiam się, co tu może zrobić ustawa przygotowana przez ministra ochrony środowiska, bo to chyba jest sprawa bardziej dla prokuratury. Ale będzie na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów wstępny raport ministra faktycznie Kowalczyka, ministra ochrony środowiska. Proszę nie zapominać, że będzie również brał w tym udział bardzo skuteczny minister Joachim Brudziński, minister MSWiA. uwiadomiona jest prokuratura, działa, wykonuje swoje czynności. Zatem połączony nadzór państwa nie pozwoli na to, żeby tam, gdzie stwierdzimy działanie mafii śmieciowych, one wygrywały. A propos skutecznego, jak pani powiedziała, skutecznego ministra Brudzińskiego, to zaapelował o informację na temat podpalenia kamienicy, w którym mieszka poseł Brejza, no i już został podejrzany, zatrzymany, ale tyle wiemy, podobno się przyznał, ale z jakiego powodu doprowadził do pożaru, tego pewnie się dowiemy. Między innymi z serwisów Trójki. Będę tego komentowała, nie znam okoliczności zajścia, należy to wyjaśnić. Pani minister, zaprasza pani w imieniu rządu osoby, które w niedzielę zakończyły protest w Sejmie, by wzięły udział w rozmowach z minister Elżbietą Rafalską, z przedstawicielami środowisk niepełnosprawnych osób, z organizacjami. Ale co jest do omówienia? Pani redaktor, my te osoby zapraszaliśmy od pierwszego dnia ich protestu, dlatego że dialog prowadzony przez rząd Morawieckiego z osobami niepełnosprawnymi trwa od wielu miesięcy. To w wyniku tego dialogu zwiększono już o 3 miliardy przez 2,5 roku nakłady na środowisko osób niepełnosprawnych, przedstawiono pakiet rozwiązań, chociażby mapę drogową wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przepraszam, że ja tak panią pospieszam, ale już mówię króciutko, zapytać, dobrze. Czy w rozmowach w czasie pojawić wątek dochodzenia do sumy 500 złotych. Już podsumowuję. Do tego dialogu niestety osoby protestujące w Sejmie nie przystąpiły na żadnym jego etapie i szkoda. My zwiększamy finansowanie w wielu obszarach i danina solidarnościowa, która w najbliższych dniach najprawdopodobniej jej projekt zostanie zaprezentowany, mówi o tym, że od 2020 roku mamy dodatkowe ponad 2 miliardy złotych, no tak, przeznaczone na osoby niepełnosprawne. To będzie za 2 lata. Mamy również pakiet społecznej odpowiedzialności. Tu mamy wzrost świadczeń dla rodziców, tak zwanych EWK, opiekunów osób niepełnosprawnych. Mamy zwiększone finansowanie na warsztaty terapii zajęciowej, aktywności, centra aktywności dla osób niepełnosprawnych. Mamy również dostęp do rehabilitacji i świadczeń zdrowotnych finansowany w dużym stopniu z budżetu państwa. To wszystko są realne pieniądze w budżecie. Mamy podniesienie renty socjalnej. Czy w tych rozmowach pani minister Rafalska, nie wiem, pan minister Michałkiewicz mieliby tłumaczyć, na czym polegają dobrodziejstwa z tej ustawy polegającej na zwiększeniu dostępu do świadczeń medycznych i innych świadczeń? Odpowiedź jest bardzo prosta. Korzyść dla osób niepełnosprawnych jest taka, że po pierwsze, nie stojąc w dużych kolejkach, bez wydawania pieniędzy z budżetów domowych, dostaną taką ilość świadczeń rehabilitacyjnych, ile będą potrzebowali, ale jest zleconych liczba, przez lekarza. Jest ograniczona liczba rehabilitantów. Tak, dlatego że pani redaktor, no pewne sprawy reguluje rynek. Tak było w przypadku na przykład kardiologii interwencyjnej, gdzie w pewnym momencie człowiek z ostrym stanem, na przykład zawałem, nie mógł uzyskać pomocy. Rynek, zwiększone nakłady, nielimitowane usługi spowodowały to, że każdy pytanie z ostrym stanem dostawał pomoc. Tak będzie, w przypadku rehabilitacji. To nie zadziała natychmiast w ciągu 24 godzin, ale zadziała skutecznie i za rok czy za dwa może mnie pani w tym miejscu odpytać. Te osoby, do których kierujemy ten projekt, będą miały rehabilitację finansowaną przez państwo. Realnie zostaje w ich budżetach minimum 500 zł, u niektórych więcej. Koleżanka tutaj mi przypomina, że czas, ja wiem, ale pani mi nie odpowiedziała, czy będą rozmowy o postulacie 500+. 500+ zostało spełnione w postaci rehabilitacji, natomiast zwiększamy, cały czas rozmawiamy o dodatkowych pieniądzach i cały czas je przeznaczamy. Dziękuję bardzo. Minister Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 maja w Mediamarkt. Wyjątkowa oferta na ekspresy Saeco. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto z ceramicznym młynkiem, oszczędzasz 400 zł, płacąc tylko 1999 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch. Wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład dużą czekoladę Milka, 3 w cenie 2, czyli jedynie 7,25 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Oraz Pepsi 5,99 za dwupak. Tak, tylko 5,99 za dwie butelki 2,5 litra. Lidl. Więcej na radość z życia. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Romuald Wójcik. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał wywołać pożar przy kamienicy w Inowrocławiu, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza. Przedstawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, poinformowała Monika Chlebicz z bydgoskiej policji. Dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że 50-latek, który jest mieszkańcem tej kamienicy, przyznał się do winy. Co najmniej do jutra zamknięta będzie szkoła w pobliżu składowiska odpadów chemicznych we Wszedniu koło Mogilna na Kujawach. Strażacy opanowali już pożar. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zapowiada dokładne badanie szkodliwości spalonych substancji. Straż pożarna od samego początku badała chmurę zanieczyszczeń, nie wykazała ona znaczących niebezpieczeństw. Przejmujemy po straży pożarnej badanie dwoma samochodami, chromatografami. Będziemy cały czas przyglądać się sytuacji, czy życiu i zdrowiu nie zagraża ta sytuacja. Ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. Służby sanitarne apelują o nieotwieranie okien. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś konfliktem na Ukrainie. Formalny briefing w tej sprawie zwołano na wniosek Polski. Posiedzeniu Rady będzie przewodniczył minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Poruszona zostanie kwestia przestrzegania zawartego 3 lata temu porozumienia oraz możliwości rozmieszczenia sił pokojowych. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Ceny paliw wciąż rosną. Według analityków firmy ePetrol w tym tygodniu za benzynę 98 mamy płacić między 5,40 a 5,53 za litr. Teraz baryłka ropy typu Brent kosztuje ponad $75. Prawie 40% Polaków jest zadowolonych ze stanu swoich finansów. Wynika z badania firmy ARC Rynek i Opinia. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, mówi, że stoi za tym przede wszystkim dobra sytuacja na rynku pracy. I oczywiście na to składają się też wzrosty płac. One są związane z tym, że pracownicy są coraz bardziej poszukiwani, że stosunkowo prosto w tej chwili w porównaniu z tym, co było, nie wiem, no choćby kilka lat temu, znaleźć pracę lepszą, bardziej płatną niż się miało. Według badania co trzecia osoba uważa, że jej sytuacja poprawiła się w ciągu ostatniego roku. Spółka GetBack, Kenneth Maynard, niezależny członek Rady Nadzorczej i szef Komitetu Audytu, pobrał od spółki ponad 3 miliony złotych. Sprawę bada teraz Komisja Nadzoru Finansowego, informuje dziś Puls Biznesu. Z ustaleń gazety wynika, że jako przewodniczący Rady Nadzorczej i szef ciała, którego zadaniem jest patrzenie zarządowi na ręce, mógł nie być zainteresowany dostrzeżeniem niebezpieczeństw. Jako członkowi Rady Nadzorczej przysługiwało mu wynagrodzenie, ale kwota, która trafiła na jego konto, wielokrotnie je przewyższa. Tego, za co je otrzymał, nie wie nawet spółka, która wezwała go kilka dni temu do zwrotu nienależnego wynagrodzenia, pisze Puls Biznesu. Ponad 3 miliony jenów zapłacił prezes japońskiej firmy zajmującej się pakowaniem owoców i warzyw za dwa melony, wyhodowane w słynnej z tych owoców gminie Yubari. Według magazynu Fortune była to pierwsza aukcja melonów w tym sezonie. Rok temu za pierwsze melony zapłacono bagatela 1,5 miliona jenów, czyli 14 tysięcy dolarów. Scenariusze wskazują, że do 2030 roku nawet 375 milionów pracowników będzie musiało zmienić zawód, podaje firma Antal. Zagrożone mają być zawody księgowego, pracownika administracji w banku, agenta ubezpieczeniowego i częściowo pracowników produkcji. Do tego tematu wróci Wiktor Olegowicz w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Słonecznie będzie tylko na Dolnym Śląsku, po południu zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze. 27 stopni w Słupsku i Krośnie, 28 w Piotrkowie, Chełmie i Białymstoku, 29 w Warszawie, Grudziądzu, Częstochowie i Tarnowie, 30 w Kołobrzegu i Bielsku-Białej, 31 w Wałbrzychu, Legnicy i Świnoujściu, do 32 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup lodówkę LG, 1,90 m wysokości, no frost, kolor inox z cichym kompresorem liniowym w klasie A+++ za 2299 zł, a wrócą do Ciebie 200 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Marian, a takiego Samsunga J3 za 449 zł to byś brał? Za 449 zł. Brałbym i gadałbym na okrągło, Barbara. Ze mną. Teraz w Media Expert smartfon Samsung Galaxy J3 z ekranem 5 cali, 4-rdzeniowym procesorem i wytrzymałą baterią za jedyne 449 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 9:00. Czas na piosenkę dnia. Kto je zna, wie czego się spodziewać. Kto nie, to proszę posłuchać. Dziś piosenka dnia to Tulia. Nie ma cię. Nigdy nie był. Nie wiem jak cię wymyśleć, dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość, nie ma cię. Jeszcze cię nie ma. Tulia, to nasza piosenka dnia. Muzyczny rozkład jazdy. A trochę nie wcześniej, ale w związku z tym, że właśnie o paniach porozmawiamy chwilę. Takie postscriptum, bo na początku października przecież usłyszało o nich pół świata, czyli wszyscy fani Depeche Mode. Panie z zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie popisały się wtedy brawurową interpretacją Enjoy the Silence. Minęło kilka miesięcy i oto dostajemy już całą debiutancką płytę podpisaną przez zespół Tulia i tak też zatytułowaną. Dziewczyny postawiły głównie na żelazny polski repertuar. Eli Lama Bachtani, Nie pytaj o Polskę, Krakowski Splin czy Uciekaj moje serce, ale są tu też dwie kompozycje autorskie. Jedną z nich właśnie przed chwilą państwo słyszeli. Jeszcze cię nie ma, to nasza piosenka dnia. Wyjątkowa i piękna. Urocza. O, urocza, tego słowa zabrakło. Urocza. Bo panie są urocze i proszę pogrzebać troszkę w internecie, na pewno państwo znajdą więcej informacji. No i ten utwór także Tulia wykona podczas festiwalu w Opolu w konkursie premiery. W rozszerzonej wersji płyty, która dostępna jest tylko w jednej wybranej dużej sieci sklepów, dostaniemy także płytę Enjoy the Silence, od którego wszystko się zaczęło i Nothing Else Matters. O coverzystach to my sobie jeszcze porozmawiamy, ale to za chwilę. Bo na razie ze Szczecina do Krakowa przeniesiemy się. I to na ulicę. I found your photograph in the silver well. And the verses that you wrote echoed inside my head. And I think I heard your voice in the back of my mind. Felt like you're blaming me again for leaving us behind. To krakowscy ulicznicy, czyli Kraków Street Band i to kolejne znakomite nagranie, które dziś nam się przytrafiło po ranku. Będą gośćmi Piotra Meca w dzisiejszym magazynku po godzinie 15. Małopolski Oktet, czyli ośmiu, już za tydzień wydaje swój album Gone Away, a potem rusza w trasę, na której czeka ich prawie 50 przystanków. O nich będziemy jeszcze wspominać, ale już możemy powiedzieć i cieszyć się, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrają 16 września, więc wracać proszę z wakacji czym prędzej. Jakiś czas temu panowie grali jeszcze przy dobrej pogodzie na krakowskim rynku, ale przeciw nim ruszyły stosowne przepisy, uchwały, paragrafy i ukrócono takie bezeceństwa. Więc jeśli te dźwięki państwo słyszeli na krakowskim rynku, to na razie nie, ale w Trójce możemy jeszcze ich posłuchać. I used to think we'd endure like letters carved in stone. Yeah, I can see your face on paper, but the memory is gone. And I wonder if you get this feeling too. Do you ever think of me the way I think of you? Prawda, że ładne? No, zdecydowanie poprawia humor, zwłaszcza takiemu osobnikowi jak ja, który z Flaming Lips zrobił Flaming Lips. Zdarza się, no trudno. Bardzo serdecznie panów przepraszam. Oczywiście, natomiast wspomniałem, że będzie o coverzystach, a właściwie o coverzyście jednym, no bo na koncerty do Polski wraca węgierski pianista Peter Benz, choć on sam przedstawia się, no, jako Węgier, oczywiście Benz Peter. Najpierw nazwisko, potem imię. 26-letni kompozytor stał się gwiazdą internetu po tym, jak zamieścił w nim swoje wirtuozerskie interpretacje szlagierów Michaela Jacksona i zespołu Queen, choćby tę. Ciekawe, czy państwo rozpoznają. No już chyba tak. No chyba już. To już łatwo. Jeszcze warto go zobaczyć, bo to showman pierwszej wody, tytułowany jako najszybszy pianista świata. No chociaż do zeszłego roku tylko należał do niego zapisany w księdze Guinnessa rekord w kategorii największa liczba naciśnięć jednego klawisza pianina w trakcie jednej minuty. Peter uporał się z tą materią 765 razy. W marcu ubiegłego roku z kart historii wymazał go, wyprzedzając w tym korespondencyjnym wyścigu, Portugalczyk Domingos Antonio Gomes, 824 naciśnięcia klawisza. Czekając jednak na wizytę nowego króla, hołd temu z piedestału zrzuconemu będzie można złożyć 28 września w krakowskim Centrum Kongresowym oraz dzień później w warszawskim Palladium. Benz Peter, zachowajmy jednak właściwą kolejność dla Węgra, Benz Peter przyjeżdża do Polski i będziemy mogli usłyszeć, zobaczyć, no i chyba też policzyć, bo nie wierzę, że nikt nie będzie patrzył, ile razy on w ten klawisz nacisnął. Obawiam się, że to jest niewychwytywalne dla oka i ucha. Oj tam. Bardzo to ładnie brzmi wszystko. To są bardzo popularne historie. Jest już dwóch chorwackich wiolonczelistów przecież też, którzy grają covery i robią furorę na całym świecie. No można inaczej na tę muzykę spojrzeć, inaczej ją zagrać. A w końcówce tego utworu pan Peter nawiązuje także do innego utworu zespołu Queen, czyli Bohemian Rhapsody, także Mapety mogłyby sobie również pośpiewać. No to poczekajmy na tę końcówkę. Mama! Ja wiedziałem, że ty... To musiało bardzo się państwa stać. Przepraszamy. Z młodej piersi się wyrwało, za 13 minut 9. Narobił nam kolega smaku troszkę. Don't wanna stop.